Namazın sünnetleri. 1. Namazda elleri kulağa kaldırmak. 2. El ayasını kıbleye çevirmek. 3. Tekbir aldıktan sonra el bağlamak. 4. Sağ eli sol elinin üzerine koymak. 5. Erkeğin ellerini göbeğinden aşağıya koyması, kadının göğsüne koyması. 6. İftitah tekbirinden sonra Sübhaneke okumak. 7. İmamın ve yalnız kılanın Euzu okuması. 8. Besmele okumak. 9. Rükûda 3 kere Sübhane Rabbiyel Azîm demek. 10. Secdede 3 kere Sübhane Rabbiyel Âlâ demek. 11. Son oturuşta salavat dualarını okumak. 12. Selam verirken iki yanına bakmak. 13. İmamın cuma ve bayram namazlarından başka her namazda birinci rekatte, ikinci rekatte okuyacağının iki misli uzun okuması. 14. Rükûdan kalkarken imamın ve yalnız kılanın Semiyallahu limen hamide demesi. 15. Rükûdan kalkınca Rabbena lekel hamd demek. 16. Secdede ayak parmaklarını bükerek uçlarını kıbleye çevirmek. 17. Rükû ve secdelere inerken ve secdelerden kalkarken Allahu ekber demek. 18. Elleri ve dizleri yere koymak. 19. Topukları kıyamda birbirinden 4 parmak eni kadar uzak, rükûda, kavmede ve secdede bitişik tutmak. 20. Fatiha'dan sonra amin demek. Rükûdan önce tekbir almak, rükûda elleri, parmakları açık olarak diz kapakları üzerine bağlamak, secde için tekbir almak, otururken sol ayağını yere yatırıp sağ ayağını dikip oturmak, iki secde arasında oturmak. Akşam namazında kısa sureler okunur. Sabah namazında ilk rekat ikincisine nispetle daha uzun yapılır. İmama uyan kimse Fatiha ve Zamm-ı Sure okumaz. Sübhaneke okur. Tekbirleri söyler. Tahiyyat ve salavat-ı şerifeleri okur.